بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى سلام سلام زم شكيم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم yana alizi na sahabazi na waislamu wote watakayemfuata mtume hadi siku ya kiyama, tukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa utukufu wake na huruma wake atujalie miongoni mwao. Fa'an Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala الله سبحانه وتعالى كتك حديث القدس انا زغمز من هيا اكوانبيا وجواكي يا عبادي اني وجوانغ اني حرمت الظلم على نفسي حقيقه ميمي الله سبحانه وتعالى نمجهرمشيا ظلم كتك نفسي يانغ bimaana mimi Allah subhanahu wa ta'ala simdhulumu yeyote katika viumbe, nimefanya dhulma kuwa haramu kwangu. Kisha Allah akasema waja'altuhu bainakum muharrama, kisha hiyo dhulma nikaifanya baina yenu nyinyi kuwa ni haramu. Fala tadhulamu, msidhulumiani. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika maneno haya aliyozungumza yanaambatana na maneno ambayo kayazungumza ndani ya Qur'an aliposema wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid, na wala mola wako hadhulumu viumbe. Kila kiumbe Allah subhanahu wa ta'ala anakipa kwa uadilifu wake, hajampendelea yeyote katika viumbe, bali Allah subhanahu wa ta'ala ni mwadilifu, hamdhulumu yeyote katika viumbe wake. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akaiharamisha hii dhulma baina yetu sisi, tusidhulumiane sisi kwa sisi, kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم anasema fa inna dhulma dhulumat yawm al-qiyama, hakika dhulma itakuwa kiza siku ya kiyama. Wale watu ambao wanaodhulumu wenzao siku ya kiyama mbele yao patakuwa kiza kwa sababu ya ile dhulma aliyoifanya. Na Mtume akasema ittaqu da'wat al-mazlum, ogopeni dua ya mwenye kudhulumiwa, kwa sababu dua ya mwenye kudhulumiwa haina pazia baina yake na Allah, hata kama atakuwa ni kafiri. Unapomdhulumu akiinua mikono kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamuomba, akakombea dua yote ile, lazima dua yake ikubaliwe. Na vile vile mwenye kudhulumu watu siku ya kiyama atakuwa miongoni mwa watu waliofilisika. Mtu atakuja yuko na mathawabu mengi ya sala, zaka, hija na mengine aliyofanya mema, kisha baadaye patakuja watu anaanza kumwambia qad dhalama hadha, alimdhulumu huyu. Wale watu wote ambao waliwadhulumu hapa duniani wanachukua kwenye thawabu zako wanawapa wao. Kwa hiyo ndugu yangu Muislam, Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha dhulma baina yetu. Usimdhulumu yeyote katika wanadamu, Muislam au kafiri. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala baada kuzungumza maneno hayo akasema ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum dhalun, nyote mmeghafilika, nyote mmepotea, illa man hadaituhu, isipokuwa yule ambaye nimemuongoza mimi. Nyote mmepotea, nyote mmeghafilika, dunia imekupelekeni mpaka mkasahau akhera, isipokuwa yule ambaye nitamuongoza mimi mwenyewe. Kisha Allah akasema fastahaduni ay utlubu minni alhidayah, niombeni mimi uongofu, niombeni niweze kuwaongoza. Ahadikum, takuongozeni katika njia iliyokuwa nzuri. Kwa sote wanadamu tumeghafilika, tulipelekwa na dunia, tumepotea. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuomba sisi tuweze kumuomba uongofu ili aweze kutuongoza katika dua zako, katika sala zako. Usisahau kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kuongoze kwa njia iliyokuwa nzuri. صراط الذين انعمت عليهم جاي ولي امبوا الله سبحانه وتعالى مونيميشا كل تكون مومبا الله سبحانه وتعالى كونغوز katika njia kama hiyo kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema katika maneno yake ya ibadi enyi waja wangu kullukum jaa' nyote mna njaa nyote mnahitaji riziki nyote mna njaa nyote mmekosa riziki illa man at'amtuhu isipokuwa yule ambaye nimempa mimi riziki kisha Allah anasema istat'imuni ay utlubu minni rizqa niombeni mimi niweze kuwapa riziki tazameni Allah subhanahu wa ta'ala anakuelekeza riziki uiombe kwa nani Allah anasema niombeni mimi riziki mkiniomba hiyo riziki ambayo naombeni nakwambieni utu'imkum basi takupeni riziki kwa leo watu wanategemea riziki kwa nani kwa Allah la leo kuna baadhi ya watu wanategemea riziki kwa wanadamu wenzao. Kuna baadhi ya watu wanategemea riziki kwa waganga na wafumu na wapiga ramli. Hawategemei riziki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Halikuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anasema istatu'imuni niombe mimi riziki. Kwa unapohitaji riziki wewe mwanadamu, Allah ameshakwambia muombe yeye. Sikio nyosha nyosha mikono kwa wanadamu wenzako. Na kuwanyenyekea kana kwamba wao ndio waungu wako na kujidhalilisha kwao sijui wanawaletea sijui ndo basi sijui za nyama ya laidi kubwa mnakwenda kupigana huko kwenye magari wengine mpaka jilbabi zinaanguka muombeni riziki Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala atakupeni riziki kama watu ni waheri kuna maimamu misikitini kama kweli wenyewe wanataka kheri watakuleteni mabaji ya kwenu waandike majina kisha wajipe kazi wenyewe kumpitishia kila umoja kisi mama wa Kiislamu kwenda kutonda fasi saa tano na labda hizo nyama zinakuja mnaanza kupigana mangumi wengine mpaka nguo zao zinatoka kwenye vichwa vyao wengine hivi na hivi udhalili gani kama huo Allah anasema istatu'imuni utlubu minni rizqa niombeni mimi riziki utu'imkum takupeni riziki kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema kuambia waja wake ya ibadi enyi waja wangu kullukum 'arin nyote mko uchi nyote hapo mdastirika kila mtu ana aibu zake hapo illa man kasautuhu isipokuwa yule ambaye nitamvisha bi maana yule ambaye nitamstiri mimi Allah subhanahu wa ta'ala nyote hapo mna aibu sote tuna aibu isipokuwa zile ambazo Allah subhanahu wa ta'ala atatustiri ndio maana kabla ya kutoa aibu za mwenzako anza kuzungumza za kwako kwanza kuna mtu tabia yake ni kwenda kutembelea wenzao kwa sababu ya kuwachunguza kwao wanaishi vipi mtu anakwenda anamkaribisha mwenzake labda anajaza nimepata mgeni mashaallah karibu umekuja kuniona kumbe kinachomleta yeye ni usutwa na umbea akitoka hapo ah kwa fulani sijui anaishi vipi na ule mume wake katika ile nyumba chumba kimoja wanaenea vipi yani masani hapo hapo sijui jeli makaa hapo pametaki ndo katikati yaani mtu anakwenda kutoa aibu za mwenzake wakati mwenyewe ana aibu chungu nzima. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema kullukum 'arin yote mko uchi mna aibu. Illa man kasautuhu isipokuwa yule ambaye nitamvisha. Yule ambaye nitamstiri mimi Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha Allah akasema fastaksuni basi niombeni mimi niweze kuwavisha. Niombeni mimi niweze kuwastiri askukum takustirini. Kwa kila mwanadamu kama anajua kuwa yuko na aibu basi lazima amuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala sitara aweze kumstiri sote tuna aibu zetu lakini kwa kuwa na aibu zetu sio ndio watu wapandia hujja mtu anapofanya maasi anaponasihiwa anasikia hata una yako unaponasihiwa katika maasi kubali nasaha Kuna watu wanapandia katika hii hoja, kama mimi nafanya dhambi, naona nafanya yako, kwa nini ndio dhambi kubwa kuliko zingine? Huyu ni mtu muovu zaidi, mwenye kufanya dhambi kisha ananasihiwa, kisha anajibu majibu kama haya. Muislamu mzuri anapoambiwa jambo hilo ni dhambi, lazima arejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atubu dhambi yake. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema, ya ibadi, enyi waja wangu, innakum tuhtiuna billayli wan nahar, hakika nyinyi mnafanya madhambi usiku na mchana. Enyi waja wangu, hakika nyinyi mnafanya madhambi usiku na mchana. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, na mimi Mola wenu nasamehe madhambi yote yote. Tarkabuna almaasi, kila mwanadamu nyote hapo mnafanya maasi usiku na mchana. Asiyefanya hili anafanya hili, ima huyu utamkuta yuko anasengenya, huyu utamkuta labda ni umbea, wewe utakuta na lile, huyu ni mzinifu, usijui hivi hivi. Sote tunafanya madhambi usiku na mchana. Wengine ndio wapana mikono kwa wanawake na wanaume, anampa mwanaume mikono yenye sio sio mahalimu wake. Eti kaka yangu tumeishi naye tumekuwa naye. Unaona? Wengine wanasherehekea siku za kuzaliwa, wanamwagiana mama to. Yote yani madhambi ambayo tunafanya usiku na mchana. Kwa hiyo Allah anasema, "Innakum tukhtiuna bil-laili wan-nahar." Nyote mnakosea usiku na mchana. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, na mimi Mola wenu nasamehe madhambi yote. Fastaghfiruni aghfir lakum, niombeni msamaha nitakusameheni. Allah anatangaza, enyi ambao mmefanya israfu katika madhambi, mlifanya shirki, mmerogana, mmefanya kufanya, la taqnatu min rahmatillah, msikati tamaa kunako rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote. Innahu wal ghafurur rahim, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa huruma. Kwa wewe ambao uliyafanya madhambi usiku na mchana, umegombanisha watu, umevunja ndoa za watu, umefanya na kufanya, muombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha katika madhambi yako. Allah anasema, fastaghfiruni aghfir lakum, niombeni msamaha nitakusameheni. Niombeni msamaha mimi Mola wenu nitakusameheni. Kwa hiyo yule ambaye ameshafanya israfu katika madhambi, ameshatoa mimba zaidi ya tano, alienda kuzitafuta mwenyewe kisha anazitoa, mtu yuko nyumbani kwake, kila mtoto na baba yake, huyo baba atasiwa ndoa, leo akileta mimba hii, baada ya miaka mitatu mimba nyingine, baada ya zote hizo ni madhambi. Kwa hiyo muombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, muombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, atakusameheni madhambi yenu. Kisha Allah akasema, ya ibadi, enyi waja wangu, innakum lan tablughu dhurri fadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni, enyi waja wangu, nyinyi hamwezi mkafikia kiasi cha kunidhuru mimi Mola wenu, wala hamwezi mkafikia kiasi cha kuninufaisha mimi Mola wenu. Fanya utakayofanya, hauwezi kufikia kiasi cha kumdhuru Allah wala kumnufaisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amejitosheleza, sifa zake zote Allah subhanahu wa ta'ala ni kamili, hana upungufu subhanahu wa ta'ala. Kwa fanya tukoyafanya, fanya ibada au wache, hauwezi kumdhuru Allah subhanahu wa ta'ala wala hauwezi kumnufaisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema, ya ibadi, enyi waja wangu, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidi minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Enyi waja wangu, law, watu wote na majini ya mwanzo na ya mwisho, kuanzia majini, jini la kwanza lililoumbwa mpaka la mwisho, na mwanadamu wa kwanza aliyeumbwa mpaka wa mwisho, nyote kwa ujumla muwe wacha Mungu, nyote muwe wacha Mungu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ucha Mungu wenu nyinyi hautozidisha chochote katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi wote tuwa ucha Mungu wa mwanzo mpaka wa mwisho. Ni kwa ajili yetu, man amila swaliha falinafsihi, mwenye kutenda mema ni kwa ajili ya nafsi yake. Wa man asaa fa alaiha, na mwenye kutenda maovu ni kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe. Kwa hiyo ucha Mungu wetu sisi wanadamu wote ulimwengu mzima tu wacha Mungu. Ucha Mungu wetu sisi hauwezi kuzidisha chochote katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile Allah akasema, ya ibadi, enyi waja wangu, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Enyi waja wangu, lau kama wanadamu wa mwanzo mpaka wa mwisho na majini wa mwanzo mpaka wa mwisho wote wawe waovu, si wote tuwe waovu, uovu wetu sisi hauwezi ukapunguza chochote katika ufalme wa Allah. Sisi tutafanya uovu wetu, Allah subhanahu wa ta'ala ufalme wake utabaki pale pale. Tutafanya mema, ufalme wa Allah utabaki pale pale. Kwa mwanadamu anapofanya jambo anakuwa amejinufaisha mwenyewe wala jamnufaisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akaendelea kusema, ya ibadi, enyi waja wangu, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasaluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi waja wangu, hakika wa mwanzo wenu na wa mwisho wenu na majini ya mwanzo na wa mwisho nyote, kuanzia dunia kuumbwa mpaka sasa, majini yote na wanadamu wote wasimame katika uwanja umoja, kisha kila umoja akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala mahitaji yake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, mtampa kila umoja kile ambacho anachokihitajia. Na baada ya kumpa kila umoja kile ambacho anakihitajia, anasema Allah, ma naqasa dhalika mimma indi, vyote hivyo ambavyo nitawapa siwezi nikapungukiwa na chochote kwa vile ambavyo niko navyo mimi Allah. Illa kama yanqusu almiqyatu idha udkhila albahra, isipokuwa ni mfano wa sindano. Unapokamata sindano unaiweka ndani ya bahari kisha unaitoa, kale katonya kamoja ambako katatoka kale ndo sawa sawa na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amewapa watu wote na majini yote ya mwanzo na wa mwisho. Kale katonya kamoja kanapunguza nini katika bahari? Lakini leo masikitiko makubwa, mtu anapopatwa na matatizo anakimbilia kwa waganga. Taqillah, ittaqina Allah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mama wa Kiislamu, heti mtu anaenda kwa ustadhi, ruqya za kutumwa mambuzi na makuku ya kuchinja, ruqya gani hizo? Maustadhi wanatatazao nyama za kula, wengine wanafanya ruqya, sijui wanaleta mbuzi, wanakamata sijui aya za Qur'ani, wanaandika kwenye karatasi, wanailisha mbuzi kisha wanachinja, kisha kile kichwa wanakizika. Nyama ustadha anakwenda kula. Ruqya gani hizi? Unapoteza pesa zako tu kwa waganga, eti kwa wafumu wa kutazamia nani ambaye kaiba. Man ata arrafa au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin ka au kama qala sallam. Yeyote mwenye kwenda kwa waganga au wafumu akakubali maneno yao, huyo mtu anakuwa amekufuru yote aliyokuja nayo mtume wa Allah. Ni wangapi kati yetu ambao wanaibiwa usiku na mchana, mtu anakamata na anaenda kuwafumu na waganga? Eti sikubali, aliniiba pesa zangu lazima atende kuwafumu. Unakwenda kuwafumu, anafanya mambo yake huko, anakuambia aliyeiba ni huyu, na wewe ukakubali. Ukikubali tu unakuwa umekufuru yote ambayo amekuja nayo mtume wa Allah. Akikwambia ukakataa, haukukubali maneno yake, madam umetoka ukaenda kwa mfumu au mpiga ramli, hata kama hautokubali maneno yake, basi au kubali sala zako siku 40. Ukiswali upati thawabu, na ukiacha kuswali unapata dhambi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema, lau kama nyote mtasimama kwenye uwanja mmoja, kila mmoja amuombe Allah subhanahu wa ta'ala mahitaji yake, Allah atampa kila mmoja anachokitaka, na wala Allah hatapungukiwa na chochote, isipokuwa ni mfano wa sindano inapoingizwa ndani ya bahari kisha ukaiondoa kale katonya kamoja kale, ndio sawa sana mambo yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakwambia wagawia watu, ama bahari yote inabaki kuwa mali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi hii akaendelea kusema, ya ibadi, enyi waja wangu, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, hakika matendo yenu ndo ambayo nitakulipeni, ndo ambayo nitahesabu mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma uwafikum iyaha, kisha nitakulipeni kwa uadilifu, a'dilu bainakum, nitakulipeni matendo yenu kwa uadilifu. Matendo ambayo tunayatenda hapa duniani ndio yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atahesabu, na hayo matendo ndio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa kwayo kwa uadilifu wake subhanahu. Allah namalizia anasema, faman wajada khaira falyahmadillah, yule ambaye siku ya kiyama atalipwa matendo yake, akapata khairi, akalipa thawabu, akapata pepo, basi amuhimidi Allah, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ghaira dhalika, ama yule ambaye atakuta kinyume na hayo, atakuta kinyume na hayo, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fala yalumanna illa nafsaha, asilaumu isipokuwa nafsi yake. Siku ya kiyama, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwalipa waja wake, yule ambaye atakayekuta khairi, basi amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo yake mazuri aliyotenda, na yule ambaye atakuta shari, vile vile alaumu nafsi yake. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, yule ambaye atakayetenda neema yako sawa na mchanga tu mdogo, mdudu chungu tu, basi siku ya kiyama ataona malipo yake. Na yule ambaye atakayetenda shari yuko sawa sawa na mdudu chungu, mchanga tu akakitu kadogo, vile vile siku ya kiyama ataona malipo yake. Na ndio maana siku ya kiyama kila mmoja baada ya kupewa kitabu chake ataanza kutazama kile kitabu, aseme mali hadha alkitab, kitabu gani hichi? La yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha wawajadu ma amilu hadira. Wataanza kusema hichi kitabu gani hichi? Hakikuacha kadogo wala kakubwa, vyote vimeandikwa. Wawajadu ma amilu hadira, kisha watakutana vile vyote ambavyo walivyofanya hapa duniani watavikuta viko kwenye kitabu chao. Ndio maana Allah anasema, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi, yule ambaye atakayepewa kitabu chake katika mkono wa kulia, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, atahesabiwa hisabu iliyokuwa nyepesi. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, na atarejea peponi kwa familia yake iliyokuwa ni mwenye furaha. Lakini Allah anasema, wa amma man utiya kitabahu waraa dhahri, ama yule ambaye atakayepewa kitabu chake nyuma ya mgongo, fasawfa yad'u thubura, huyo mtu siku ya kiyama ataanza kuomba kifo, ya rabbi basi njalie nife tena. Wa yasla sa'ira, kisha atafika katika moto wa jahannama, wal a'yadu billah, innahu kana fi ahlihi masrura, kwa sababu mtu huyu kipindi alipokuwa na familia yake hapa duniani alikuwa na furaha na familia yake katika maasi. Akienda huko analeta sidia ya maseriza za sijui za Wahindi kuanzia asubuhi mpaka jioni huko pale tu maaswi. Akitoka huko anaenda kwenye studio huko anamtilia sijui maseri 100. Mtu anashindia katika hayo maaswi, yeye na familia yake wanafurahi. Ndio ilikuwa hali yake katika hii dunia. Mtu anakwenda kuna analeta sijui masidia kafida na miziki anatia ndani anaburudika na familia, ndio ilikuwa hali yake. Innahu dhanna an la yahur, alikuwa akifanya hayo alikuwa nadhani kuwa hatokutana na Mola wake. Kwa ndugu yangu Muislam, Allah anasema faman wajada khaira falyahmadillah, yule ambaye atakayekuta khairi siku ya kiyama basi amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ghaira dhalika, na yule ambaye atakayekuta kinyume na khairi, fala yalumanna illa nafsa, aslaumu isipokuwa nafsi yake. Wakati wa kufanya toba bado upo. Inna Allah yaqbal tawbatan man lam yughargir, Allah subhanahu wa ta'ala anakubali toba madam nafsi aijafika kwenye koo. Bimaana kipindi malakul mauti atakuja kuchukua nafsi yako, kipindi chote hichi Allah anakubali toba. Lakini kipindi kile cha kufa sasa, umeshamwona malakul mauti, hata ufanye toba kiasi gani, Allah subhanahu wa ta'ala yakubali hiyo toba. Kuna muomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze kunako Uislamu na Sunna. سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.